राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शरणागति की बात बहुत बढ़िया है। अभी पद गया ना, गीता का आरंभ भी शरणागति से हुआ है और समाप्ति भी शरणागति में हुई है। अंत में भगवान ने यही बात कही कि माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण हो जाकर और धर्म वर्म की चिंता मत कर। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या ठीक है, क्या बेठीक है, इन बातों का विचार न करके मेरे केवल शरण हो जा, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो शरणागत को कोई चिंता करनी नहीं पड़ती। भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, बस। अब जो प्रबंध करना हो भगवान करे, अपनी कोई चिंता नहीं। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल ये रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को, भगवान को चिंता है, मोमन सदा आनंद, अपने दूसरे आनंद ही आनंद है, अपने कोई चिंता नहीं। जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा और जिस लिए जन्म दिया वो भी भगवान ही करेंगे। तो दोनों बातें अपने पर नहीं है। तुझे क्या सिद्ध हुआ कि जन्म दिया उसका पालन पोषण भी वो करेंगे और उसको जो करना चाहिए अपने मुक्ति का प्रयत्न वो भी भगवान ही करेंगे, भगवान की कृपा से ही होगा, ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया। बस तो शरणागत के अपनी चिंता नहीं रहती। शरणागत की चिंता शरण्य को होती है, जो जाको शरण और ताकि लाज, उल्टे जल मछली तैर भयो जात गजराज, जो जाको शरण और ताकि लाज। मछली जल के शरण रहती है तो उसकी स्वतंत्रता है, जल की तरफ से कोई मना नहीं। ऐसे जब बह रहा है तो सामने जल की भी ऐसी जाती है जैसे कोई सीधा जल बहता हो साथ में जाओ, ऐसी तेजी से जल के सामने चली जाती है। सामने क्या ऊपर से धारा गिरती हो तो धाराधार ऊपर चढ़ जाती है। कैसी विचित्र बात है, धारा बड़ी जोर से गिर रही है और जहां स्नान करो तो चोट लगेगी ऊपर, इतनी इतनी जोर से आ रही है, उसमें चढ़ जाती है। क्योंकि उसने शरण ले लिया जल का, तो जल ने उसने माफी दे दी, जा लो चाहे जैसे बिचरो। छोटी सी मछली जितनी छोटी वो छोटी सुगमता चढ़ जाती, बड़ी की अपेक्षा छोटी। और हाथी बहुत बड़ा बलवान होता है परंतु अगर जोर से बाढ़ आवे तो उथल पुथल हो जाए, बह जाएगा। कारण के उसने सहारा बंद का रखा है, बंद में रहने वाला है, तो उसको जो बहा देता है और नसली को नहीं बहाता। जो जाको शरणों लियो ताका ताकी इलाज, तो मछली ने शरणा ले लिया जड़ का, अब कोई चिंता नहीं। तो जड़ है उनके भी ये बात है, तो चिन्मय परमात्मा के चरणों के शरण हो जाए फिर निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत, निर्भय, निशंक और निशोक, चार बात होती। भगवान के चरणों के शरण लेने पर चिंता नहीं रहती, फिर भय नहीं रहता, शोक नहीं होता और शंका नहीं रहती, संदेह नहीं रहता, क्या करूं, कैसे करूं, क्या कैसे है, कोई शंका नहीं। गोस्वामी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी सुधर जाए, शिक्षण सुधरे अब ही आज। क्या करना, वो ये राम को नाम बच, भगवान के होकर के भगवान के नाम का जप करो। जब तो बहुत से करते हैं, परंतु भगवान का होकर नहीं करते। संसार के होकर, अपने कुटुंब के होकर, अपने देश के होकर, अपने गांव और शहर के होकर, अपने घर के और कुटुंब के होकर भगवान का भजन करते हैं। तो भजन किया हुआ निष्फल नहीं जाता, लाभ होता है, परंतु भजन में दो बात है, एक तत्काल उसका फल मिल जाए और एक भविष्य मिले। तो शरण लिए बिना तत्काल फल का अनुभव नहीं होता, लाभ होता है। तो भगवान के शरण होकर तत्परता किया जाए तो तत्काल उसका फल मालूम होता है। ईश्वर संतों ने कहा कि अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भगवत भजन का अनुभव किसी किसी भाग्यवान को ही होता है। शास्त्र की और संतों की आज्ञा समझ के भजन में लग जाते हैं, परंतु अनुभव नहीं होता विशेष, थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं। और उसी का ही आश्रय है, एक आश्रो एक मलर एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, ऐसे अनन्य आश्रय होया। तो अनन्य आश्रय तोड़ने के लिए खुद की भी जरूरत है, खुद का विचार होना चाहिए। इसमें दूसरा नहीं करता, दूसरा योग्यता बता देगा, कुछ बातें बता देगा, योग्यता प्राप्त करा देगा, बातें कह देगा, पर होना बनेगा खुद को ही, शरण होना पड़ेगा, अपने भाव से भगवान का अर्पण कर दे। इसमें भी आधा काम करने का है, बड़ी एक बड़ी बढ़िया बात है। एक भगवान ने सब जीवों को शरण दे रखा है, कहते हैं भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे ही पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे लगते हैं। अपना बालक हरेक माँ बाप को अच्छा लगता है, तो भगवान ने पैदा किया, भगवान के प्यारे हैं। अब भगवान के प्यारे हैं तो भगवान की तरफ से तो सब जीवों को भगवान ने अपना रखा है, अब अपने जीव की तरफ से भगवान के शरण में जाता है, हो जाना है, एक भगवान को ही माने, ये बाकी है। इन दोनों में मुख्य भाग तो भगवान स्वीकार कर ले, ये है तो मुख्य भाग तो अपनी बनी बनाई है। मनुष्य जन्म मिल गया तो मुख्य भाग तो सतह है, भगवान तो सबको अपना जान रहे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान ने तो अपना लिया है, अब भगवान की हाँ में हाँ मिलाना है, कहाँ महाराज, इतना काम जीव का है। जो भगवान विधान करे, जैसे परिस्थिति रखे, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए, उसी विधि में संतोष। सुख भेजे दुख भेजे अनुकूलता भेजे प्रतिकूलता भेजे, कुछ भी कहे, जिसमें सब में अपनी तरफ से सहमत हो जाए। तो और बुरे हैं पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, तो भगवान की कृपा में भगवान के विधान में हर हालत में मस्त रहे, चिंता नहीं। अपने को क्या चिंता, हम भगवान के हैं। चिंता दीन दयाल, चिंता करो भगवान, हम तो निश्चिंत रहे। मैं तो अब निश्चिंत हुई, अंतर हल्का हुई, सोच फिकर सब थारे ऊपर आ गई, हमारे ऊपर कोई सोच फिकर नहीं है, हम तो शरण हो गए। तो बहुत ही मौज की बात है, बड़े भारी आनंद की बात है। अंत में भगवान ने यही कहा कि मामे कम शरणम ब्रज, अहम तो आप सर्व पापे भी मोक्ष मा सोच, सब पापों से मुक्त करवा दूंगा, तू चिंता मत कर। तो हम शरण भी हो जावे, चिंता भी हम करें अपनी। मनुष्य के कुछ ऐसी है, एक कचास रहती है, उसको हम निर्बलता कहें, ऐसी निर्बलता है कि वो विचार करता है कि मैं सोच करूंगा तो ठीक होगा, नहीं तो क्या होगा। तो स्वयं कुछ अपने पर भार ले लेता है, रख लेता है, बोझ सभी उतर तो बोझ अपने पर रखे ही नहीं बिल्कुल। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, फिर बस सबका भगवान करेंगे, भगवान जाने भगवान का काम जाने, अब तक निश्चिंत हो जाए तो कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ विचार नहीं, भगवान है भगवान का काम भगवान जाने। तो चिंता मिटी बड़े चरणों को सारो पर, बड़े चरणों का सारा मिले, चिंता किस बात की, चिंता दीन दयाल को, ऐसे सर्वदा भगवान की शरण हो जाएगा। चिंता भय शोक शंका ये सब मिट जाए, अब पहले पूरा ना मिटे तो इसको किए जाओ, नाम जप जाओ, चिंता करके जाओ, कहते जाओ भगवान को, जो मन में आ रहे हो भगवान से कह दो, कह करके चिंतित को हल्का कर दो, भीतर में भार मत रखो हृदय में, भगवान को कहकर हल्का कर। जैसे बच्चा होता है वो माँ से बात कहता है तो सुन मेरी बात, सुन बात सुन, उसने सुन ले तल्ला पकड़ा, सुन ले बोल, वहां गया वो छोरा मिला, बस बात इतनी बात। परंतु वो सुना देता माँ को, सुना देते वो हल्का हो जाता, फिर ऐसे भगवान को सुना दो, जो दुख हुए सुख हुए हलचल हुए जो चिंता हुए भगवान को कह दो, और कह करके निश्चिंत हो जाओ। भगवान की प्रार्थना करने से जो काम होता है वो अपने बल से नहीं होता, भगवान के शरण और भगवान से प्रार्थना कर दे तो वो सब भार भगवान पर आ जाता है, अपने पर बोझा नहीं रहता, निश्चिंत हो जाता है अपने लोग। तो भगवान का होकर भगवान के अर्पण होकर के और निश्चिंत हो जाए, चिंता छोड़ दे। तो प्रार्थना में एक बात पहली ये होनी चाहिए कि जो करके देखे, आप अपना बल लगा दे, समय लगा दे, शक्ति लगा दे, सामर्थ्य जो कुछ है अपने पास वो लगा दे, इतना लगाने पर भी काम सिद्ध नहीं होता, ऐसे हालत में शरण होता है अच्छी रीति से, मानो अपने बल का भरोसा रहते हुए सर्वदा शरण हो नहीं सकता। कुछ मैं भी कर सकता हूँ, मेरे में भी योग्यता है, ये जो विचार है ये शरणागत में बाधक होता है। तो पहले अपने जोर लगाकर कर ले ठीक तरह से, और सिद्ध न हो तो बल का खर्च हो जाने से काम सिद्ध नहीं हुआ तो फिर अभिमान नहीं रहता। इस अभिमान दूर करने के लिए अपना बल लगा ले, ठीक तरह लगा ले, हो जा काम ठीक बात है, नहीं हो तो दो बात होती है उसमें, अपने बल का तो भरोसा नहीं रहता और जिसको प्राप्त करना है उसकी आवश्यकता प्रबल हो जाए, दो चीज हो। वो प्रबल नहीं होती तो बस बैठ लगा संतोष कर लेगा अल्प में, उसमें तो संतोष हो नहीं, और अपने बल का भरोसा रहे नहीं, निर्बल होकर भगवान ने पुकारे तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ऐसा होने से बहुत जलती सुगमता से शरण हो जाता है। शरण ऐसा सुगमता से होता है जैसे कोई नींद लेना चाहे तो उसको सो जाकर नींद ले तो कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, उद्योग करना नहीं पड़ता, कुछ काम करना नहीं पड़ता, सब छोड़ सब हो जाए, आप साफ नींद आ जाए। इसी तरह से भगवान के चरणों के शरण हो चुप हो जाए तो वह शरणागति स्वतः सिद्ध हो जाती है। क्यों स्वतः सिद्ध हो जाती है? जो पहले कहा ना, भगवान ने तो शरण ले रखा है तो वह तो स्वतः ही ले ही रखा है, फिर सिद्धि होने में क्या बाधा लगे। परंतु वो अपना कुछ अभिमान न रखने से होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य यूं क्यों कहा भगवान ने कि अर्जुन धर्म मूढ़ चेता ऐसे थे कि महाराज धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अधर्म क्या, मैं जानता नहीं। तो जानता नहीं तो भगवान कहते हैं तुम क्यों चेष्टा करे, छोड़ दे। तो छोड़ने का अधर्म धर्म का त्याग तात्पर्य नहीं है, धर्म का आश्रय छोड़ना है। अगर कहा जाए सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ सब धर्मों को छोड़ देना है तो ऐसा अर्थ हो नहीं सकता। क्यों? कि खास सुनने वाला अर्जुन था, उसने अपना क्षात्र धर्म का जो युद्ध है वो युद्ध करना छोड़ा नहीं। अगर छोड़ना अर्थ होता तो कम से कम अर्जुन तो छोड़ता, जिसको खास कह रहे हैं भगवान, तो युद्ध स्वरूप से छोड़ा नहीं। इससे ये मालूम होता है कि स्वरूप से धर्म छोड़ने की बात भगवान नहीं कहते, ये भगवान का आशय नहीं है। भगवान का आशय है अर्जुन के जो पंचायती पड़ी कि क्या करूं मैं, नसीद करण हो गरी यद्वा जे में दीवान हो जे क्या होगा, और उनको मार्ग में जीता भी रहना चाहता। तो ये जो अपने पर एक जिम्मेवारी है, एक संदेह है, उसे शोक है, चिंता है, इसको छोड़ने के लिए कहते हैं मां सोचा शोक मत कर, तू चिंता मत कर, चिंता करूं तो मैं करूंगा, तू चिंता क्यों करता है। तो धर्म के निर्णय करने धर्म समूढ़ चेता का, मैं धर्म का निर्णय करने में मेरा अंतकरण काम नहीं करता, तो जो काम नहीं करता तुमको नहीं कर सकता वो पूजा उठा गई क्यों, निश्चिंत हो जाए बस, मां सोचा चिंता मत कर। तो शरणागत के लिए चिंता करना मना है, मन अपने ऊपर भार क्यों लेवे। तो पहले ये बात है कि अपने निर्बलता का अनुभव ठीक हो जाए, इसके लिए अपना उद्योग करके ठीक तरह अच्छी तरह से चेष्टा करे। निर्बलता का अनुभव होने पर प्रार्थना करे, फिर भगवान के चरणों के शरण हो जाए, आ दूसरी बात। और तीसरी बात है निश्चिंत हो जाए, फिर चिंता नहीं करे। ये तीन बात होने से प्रार्थना सिद्ध होती है। मानो पहले अपने बल का अभिमान मिटाना है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे वर्ण का हूँ, अच्छे आश्रम का हूँ, अच्छे संप्रदाय का हूँ, बड़े आदमी का चेला हूँ, मेरी ऐसी योग्यता है, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना समझदार हूँ, ऐसा त्याग है, ऐसा मेरे में वैराग्य है, इतना मेरा भजन है, ऐसा मेरा सामर्थ्य है। ये बातें साथ में रहती ना, अपने अहम के साथ में कुछ भरा रहता है तो वो भक्ति वो शरण नहीं होने देता, तो वो बिल्कुल ना रहे। इसका अर्थ नहीं है निर्बल हो जाए, निर्बल के बलराम कहने का मतलब है शक्तिहीन हो जाए, बीमार हो जाए, ये अर्थ नहीं है। अपने बल का भरोसा न रहे, बल सब कुछ होते हुए भी अपने बल से मैं कर लूंगा ये भरोसा न रहे, ये निर्बलता है। तो अपने अपने उद्योग से कर लेंगे ये बल ना रहे, ये भरोसा ना रहे। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, ये बात अपने बल का भरोसा नहीं है। तो सब आश्रय छोड़े, आश्रय लो कुमार कन्हाई को, एक आश्रय ले ले, और आश्रय किसी का नहीं है। किसी का भरोसा नहीं, किसी का बल नहीं, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक का ही भरोसा हो, एक का ही बल हो, एक से आशा हो, एक का ही विश्वास हो। जगह जगह आशा करने की जरूरत नहीं और जगह जगह जाकर प्रार्थना करने की, क्योंकि एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, तो औरों की तरफ दृष्टि हो नहीं, सबसे चित्त हो सके एक भगवान की तरफ हो जाए, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में ला दे, मन भगवान को ही याद करे, जैसे बालक अपनी माँ को याद करता है, माँ माँ माँ बस, और किसी की परवाह नहीं। जैसे बच्चा सराहता से अपनी माँ को माँ कहता है, कोई पूछे कि ये माँ है तो ये दूसरी बेटी, ये इसकी श्रृंगार भी सुंदर है और ये खुद भी सुंदर है, बड़ी धनवती बलवती राज्य माता है, बड़ी राज रानी है, ये माँ का नाम कालू कलूटी पूरे कपड़े बढ़िया नहीं ऐसी है, पर वो तो इसी को माँ मानता है कि मेरी माँ तो यही है। कोई पूछे क्यों है तो बालक नहीं बता सकता क्यों है, उसे क्या पैदा ही नहीं होती, शंका हो तब समाधान करना पड़ता है। कोई पूछे कि तू इसका बाल तेरी माँ क्यों है तो इसे है यूं ही कहेगा, यूं नहीं मेरे जन्म दिया है, मेरी ये है वो है, कुछ नहीं है, कोई संदेह नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई संदेह नहीं बीच में, तू मेरी माँ है। ऐसे भगवान अपने हैं, क्यों है तेरे भगवान, अब क्यों कहा कि मेरे है, मेरे है भगवान, मैं भगवान का हूँ, ऐसा सीधा सरल निस्संदेह विश्वास हो वो भगवान के शरण होता है। तो संदेह नहीं रहा अपने बल का अभिमान रहा, संदेह रहा नहीं, अब शरण होकर के तीसरी बात है चिंता रहित हो गया। माँ सोचे भगवान ने कहा अब चिंता हम क्यों करें, अब चिंता कर दो भगवान करो, हम तो भगवान के हैं, अब भगवान की चिंता होती नहीं। घर में कोई मर भी जाए तो शरणागत क्यों विचार चिंता करे, तो भगवान करे, भगवान की चिंता की जरूरत नहीं, क्यों भगवान तो देखते हैं, यहाँ है तो भगवान के दरबार में, मर कर गया तो भगवान के दरबार में, और भाई इस कमरे में वस्तु थी अब उठाकर इस कमरे में रखती तो मर क्या गया, मर तो नहीं, ऐसे भगवान के यहाँ से आकर दूसरी जगह चला गया तो है तो भगवान के राज्य में ही, भगवान की संदेह होता, भगवान की तो जाता ही नहीं, जावत चिंता हो भगवान के राज्य में है ही, और वो चिंता क्यों नहीं कर, वो क्यों नहीं करता कि भगवान को दे दिया, अब हम चिंता क्यों करें, तो भगवान को दे दिया अपना आप को दे सुपुर्द कर दिया, मैं तो भगवान का हूँ। जैसे कन्या होती है आपकी वो माँ बाप के अधीन होती है, और माँ बाप जो ब्याह कर देते हैं, कन्यादान कर देते हैं, जिस वर ने हाथ पकड़ लिया ले लिया, भाषा बड़ी चिंता नहीं, पहले कर तो माँ बाप करो चिंता, अब जाओ तो जिसने लिया है वो करो चिंता, वो तो वहाँ काम करती है, उनके नाते सब, कोई सास है, कोई ससुर है, कोई देवर है, कोई जेठ है, कोई देवरानी है, कोई जेठानी है, कोई ननद है, कुछ है, उनकी सेवा करो पति के नाते, पति के संबंध से उनका संबंध है, स्वतंत्र संबंध किसी से नहीं। ऐसे भगवान के शरण होने वाला और किसी से स्वतंत्र अपना संबंध नहीं रखता, विद्या बुद्धि योग्यता आदि कोई व्यक्ति वस्तु जैसे नहीं, और भगवान के नाते सब की सेवा करे, सब प्रिय सब मम प्रिय भगवान को प्यारे लगते हैं, ऐसे उस भक्त को भी भगवान का वो परिवार अच्छा लगता है। कन्या आपकी जाती है वहां का परिवार सब उसका अपना मानते हो, अपने माँ के साथ जन्मी हुई बहन है, वो बहन भी अपनी नहीं है, वो अपने देवर और जेठ के साथ आ गई वो अपनी है, तो ससुराल के संबंध से है वो अपनी अपनी है, पीर के संबंध से अपना नहीं। तो ऐसे शरण होने वाला किसी का संबंध भगवान का है, बस भगवान के नाते सबका संबंध, भगवान की प्रसन्नता के लिए सबकी सेवा, भिक्षु को भी आता है तो उसको भी भिक्षा देती है, तो पति के नाते भिक्षु से संबंध नहीं, पति गृहस्थ है, गृहस्थ का धर्म है, कोई साधु आ जाए तो उसको भिक्षा देना, तो पति का धर्म समझ कर देती है, अपना कोई संबंध नहीं। अपने कुछ लेना नहीं, क्या साधु से लेना है, क्या ब्राह्मण से लेना है। ब्राह्मणों की सेवा करनी, अतिथि सेवा करती है केवल पति के नाते। सीता जी वन में जाने लगी तो कौशल्या माता ने बहुत कहा, भगवान राम जी ने कहा, वो दशरथ जी ने तो यहां तक कह दिया कि जनकराज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण रह जाएंगे, मैं समझूंगा मेरे रामलला है, ये रामलला का यज्ञ है तो रामलला है, तो मैं जी जाऊंगा, प्राण रह जाएंगे। परंतु सीता जी ने नहीं माना। महाराज दशरथ जी का आदर कम नहीं था, सीता जी के हृदय में अपने जनक महाराज से जैसे स्नेह प्यार पाती है, भरोसा है, भरोसा है, उससे महाराज दशरथ जी पर भरोसा कम नहीं था, आदर कम नहीं था, पूज्य भाव कम नहीं था, सब था, परंतु पति नाते वे वनवास में जाते हैं तो मैं यहां नहीं रह सकती। साफ कह दिया कि चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहां जाएगी, प्रभा कहां जाएगी, सूरज को छोड़कर प्रभा कहां जाएगी, अब कैसे जाएगी, उस साथ में रहने वाली तो मैं कैसे रह सकती हूं। वन में दुख होगा, संदर्भ राम जी ने कहा, राम जी ने बड़ी करड़ी बात कह दी कि मेरा कहना नहीं मानो तो दुख पाओगी। वचन को समझती है कि ये जो वचन कहते हैं रामो द्विर नावि भाषते, भगवान दो बार नहीं बोलते, जो बोलते सच्ची बात कहते हैं, ऐसी बात सुनी कि दुख पाओ सुख पाओ, मैं तो आप हूं, मैं सुख के लिए नहीं रहती हूँ, सेवा के लिए रहती हूँ, धर्म मान कर रहती हूँ, सुख पाने के लिए नहीं, सुख तो यहाँ है जनकपुरी है। ये कह दिया रानियों ने, कह दिया कि तुम्हारी मर्जी हो यहाँ रहो, मर्जी हो जनकपुरी चले जाओ, पिताजी के यहाँ पास रहो, जानकी नहीं मानती, हमारा नहीं रहना, हमारे तो महाराज के चरणों को छोड़े बिना रहते ही नहीं। भक्त हुए भगवान के, मामा प्रयागदास जी थे, वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे, उन्होंने समझाया कहते बहन तू समझ जा, चल मैं अयोध्या ले जाऊं और तू कहे तो जनकपुरी पहुंचा दूं, डरने की बात नहीं है, मैं था साथ में हूं। यहां क्या है कि भैया मेरे को यहाँ आनंद आता है, तो जन महाराज प्रयागदास जी बोले कि भोली है, जैसे माँ भोली ऐसी बेटी भोली है, मेरी माँ की तो बेटी है ही, माँ का स्वभाव भोली, समझती नहीं, यहाँ कोई सुख है जंगल में, कोई आराम है, पतम आ गई, बस मानती है नहीं। प्रयागदास जी को दुख होता है, मेरी बहन के कोमल कोमल शरण है, वो कैसे चलेगी, रो पड़ते महाराज, ऐसी कसीर भूमि में कंकर और कांटे चुभते होंगे, ऐसे करके रो पड़ते, कैसे कोमल सही मेरी बहन के, कितने कितने कोमल चरण है, और कैसे रहेगी, रहने के लिए कुटिया नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, सेवा करने के लिए नौकर नहीं, नहीं नहीं की लड़ लगी सब, नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसे कैसे रहेगी, तो उनको दुख होता है भाई को बहन की देख करके, पर बहन के दुख नहीं, बहन के भैया मैं तो महाराज के चरणों की सेवा में रहती हूँ, इनको दुख इनके दुख देखकर मैं तो प्रसन्न होती हूँ। तो पति प्रता रहे पति के पास यू साहेब के ढिग रहे दासा, संतों ने वाणी में लिखा कि जैसे पति प्रता पति के पास रहती है, ऐसे दास भगवान के पास रहता है, सदा भगवान के सामने रहता है, अपनी दृष्टि से भगवान के सामने भगवान के पास है, कैसे भगवान तो सबके पास में है, सभी भगवान के ही पास में है, दूर कैसे जाए, भगवान ऐसे व्यापक है जो अपना व्यापक बना कैसे छोड़ेंगे, सब जगह सामान्य रीति से परिपूर्ण है, तो भक्त है वहां भगवान तो है ही, तो भगवान सबके साथ में है, किसी साथ न हो ये बात है ही नहीं, परंतु सब अपने साथ भगवान को मानते नहीं, अपने को भगवान के साथ मानते नहीं, पर भगत भगत भगवान के शरणागत भक्त के भद्रमन में सदा ही है कि भगवान मेरे साथ है, मैं भगवान के साथ हूँ, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई विचार नहीं, हमारे साथ भगवान है, ठाकुर जी त्रिलोकीनाथ हमारे साथ है। तो सब भय किस बात का है, चिंता किस बात की है। सर्वसमर्थ भगवान है, परम दयालु भगवान और अंतर्यामी भगवान मेरे दुख को जानते न हो ऐसी बात नहीं, सब जानते हैं। और जानता हो समर्थ न हो तो क्या करे, जानता हो समर्थ नहीं हो दयालु हो न हो सर्वज्ञ है और परम दयालु है और परम हितेशी है। हमारे तो भगवान ही है और कोई है ही नहीं। अनन्य भाव से भगवान का ही शरण लेता हूं। तो शरणागति ही बड़े सुंदर बात है, इसमें अपने बल और बुद्धि योग्यता की बात नहीं है, केवल कृपा की बात है। कृपा के ऊपर एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। चातक होता है वो बदल की मुंह नहीं पीता है, गंगा जी का जल है बड़ा पवित्र पर नहीं। हमने सुनी है ये कोई चातक था, गंगा जी ऊपर जा रहा, ऊपर से छिछान आया शिकरा, उसे झपट मारी तो पकड़ा नहीं गया, जब उसे गिर गया नीचे गंगा जी में गिरा तो चंसू बंद कर ली कि पानी न चला जाए, गंगा जी का जल भीतर न चला जाए। गंगा जी पड़ने पर भी वो तो जल रूप बिंद नहीं हो सुखारे, लोचन चातक दिन करी राखे रहे इधर सज्जल धर अमिला के। नजर सिंधु सज सरवारी रूप बिंदु लई होनी सुखारी। सर सर है, कई नदियां है, कई सरोवर है, कई है, उन्हें कोई आदर नहीं है। रूप बिंदु लई भगवान के शरण है। अन्य आशंत बंधु अनन्य चेता सत्तम यो मांग स्मृति चेसा तस्या हम सुलभ। अन्य चित्त से भगवान का भजन करते हो उसके लिए गोस्वामी महाराज कहते हैं, लिखते हैं भगवान की बात, भगवान के आश्रय वालों को भगवान नहीं छोड़ दे, उसको भगवान नहीं छोड़ दे, भगवान को नहीं छोड़ दे। योगक्षेमं वहाम्य हम और तस्य हम सुलभा। वो अन्य तरफ देखता है, ये ही भगवान की प्राप्ति में देरी होती है। व्यवसायात पूरा बुद्धि एका एक बुद्धि हो गई। जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवार सब कर ममता ताग बटोरी। ये दस संबंध है, जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवार, ये दस है। दस में से किसी का भरोसा नहीं, ना तन का है, ना धन का है, ना मन का है, न मित्रों का है, न माँ का है, न बाप का है, न भाई का है, न स्त्री का है, न घर का है, न पैसों का है, न सामग्री का है। सबकी ममता है वो छोड़कर एक भगवान में कर दी। ममता रूपी धागा है, धागा तो धागा होता है वो कच्चा होता है, डोरा होता है वो पक्का होता है। तो सबका ममता ताग बटोरी, सबकी ममता रूपी तागा को बटोर दिया। धाग है धागा, मन तागा छोटा धागा है, क्योंकि संसार का संबंध है वो हमारे धागे की तरह संबंध है। धागा होता है वो खींचने पर टिकता नहीं, चुप कैसे खिस खिस जाता छूट जाता है। तो संसार के साथ रहो, अपनी ढिलाई रखो और अपने अनुकूल बने रहो, और अपने थोड़ा सा अनुकूलता छोड़ दो पट दूसरे हो जाते हैं संसार के। तो संसार का संबंध तो कच्चा धागा है, भगवान का संबंध है पक्का। और पक्के धागों को भी फिर क्या करे कि उसको बट ले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव आप सर्व ये देव और उन्हें कोई नहीं है। ऐसे भगवान के हैं। तो माता पिता माता रामो पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सगा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु माता कौन है राम जी, पिता कौन है राम जी, भगवान की माता ताता पिता माँ माई, मैं माँ हुई हूँ, मैं धाई हूँ, मैं दादा भी मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ, माँ भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं भक्ति कहता है तुम्हें विद्या विद्या भी मेरे आप हो, धन भी पूंजी भी आप ही हो मेरे, तो बस सब कुछ आप हो, कोई और चीज जरूरत नहीं, कभी भी सपने में भी सब कुछ भगवान, ऐसे भगवान का आनंद निशान हो जाता है। फिर उसे कुछ करना अपने लिए बाकी रहता ही नहीं, अपने को क्या करना है, सब करना कराना भगवान के अधीन, ऐसे निश्चिंत हो जाता है, निर्भर हो जाता है, भगवान की याद रहती है, करता नहीं है। जैसे माँ का भजन करना बालक के विधि नहीं है, तुम माँ माँ किया करो, माँ को याद किया करो, ऐसा कहना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता, स्वतः माँ आती है, माँ का नाम मीठा लगता है, ऐसे भगवान का नाम मीठा लगता है, स्वतः छूटता नहीं, छोड़ता नहीं, छोड़ सकता नहीं, उसमें तल्लीन हो जाता है, माँ है मेरी, ऐसे भगवान है। तो ऐसे भगवान के चरणों का शरण लेने पर अपनी चिंता भी सब मिट जाता है, स्वतः और निश्चिंत हो जाता है। ज्ञानी भक्त तो सिद्ध होने से कृतकृत होता है, ज्ञात ज्ञात भी प्राप्त भी होता है, और भक्त होता है पहले से ही सिद्ध हो जाता है। किस विषय में, इन दोनों की एक बड़ी विचित्र बात होती है। अपने लिए कोई चिंता नहीं, ऐसे। और ज्ञानी जो पीछे भगवान के शरण होता है तो फिर अंत में कुछ अपने करना नहीं रहता, तो इसके पहले से अपना कुछ करना रहता ही नहीं, और भगवान के लिए करना सदा करता ही रहता है। जैसे कन्या आपकी जिस घर जाती है तो उसमें घर में सब काम वो करती है, सब जिम्मेवारी काम अच्छे से करती है, पर चिंता कोई होती ही नहीं, अपने कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ करना है। ऐसे भगवान का भगत जा रहता है, सब कुछ करता है, सबका पालन पोषण करता है, सबकी निगरानी रखता है, सबकी सेवा करता है, किसी को किंचित मात्र भी कोई दुख न हो जाए, किसी कोई अभाव न रह जाए, अपने तन मन धन विद्या बुद्धि से उनकी सबकी सेवा करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता, अर्थात पति से संबंध जोड़ने के लिए कुछ करना नहीं करता। ऐसा ऐसा करे जो तो पति की हुई, और ऐसा नहीं कर तो पति जी की नहीं है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं करे तो भी बड़ी चिंता नहीं, और सब कुछ करे तो रात निगरे मशीन की तरह करे, पति के नाते और से संबंध नहीं। ऐसे भगवान का भक्त भगवान के नाते सब काम करता है, पर अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। तो ज्ञानी सिद्ध होने पर करना कुछ नहीं रहता है, ये आरंभ से करना कुछ नहीं रहता है, और ज्ञानी तो आरंभ से ही ब्रह्म हो जाता है, नीचे पैर रखता ही नहीं, और वो सिद्ध हो जाता है तो ही गोस्वामी कहते कम होगा हम भाव सरफा है, वो अपनी माँ को ही कहता है, भगवान से नहीं कहता है, सीता जी नहीं कहता है। रामायण बनाने के बाद विनय पत्रिका बनाई है तो उसमें प्रार्थना राम जी से करता है, उनसे पहले प्रार्थना करता है, माँ से कहता है, बालक होता है ना पिता से डरता है, और माँ के सामने निश्चिंत निर्भय रहता है, माँ से संकोच नहीं करता, माँ को तू कहकर बोलता है, माँ को उसे जो बात है वो मन में माँ से कह दे। तो गोस्वामी मैं 100 वर्ष से ऊपर हो गई थी, अवस्था हो गई, और भक्त थे ही, रामायण बना दी पहले, विनय पत्रिका में कब हो गया अम्ब अवसर पाए, मेरी ही शुद्ध विद्या है, कुछ करुण कथा चला माँ, इतना मेरा काम करना, कैसे रघुनाथ जी महाराज को मेरी याद ना देना, परंतु अवसर पाकर कहना, माँ को सिखाता भी बच्चा, माँ को सिखाता भी है, कोई अवसर पाकर कहना, ऐसे हरदम मत करना, करुण कथा चला है, भक्तों की करुण कथा चला करके जब भगवान द्रवित हो जाए उस समय बात कहना और नाम मत लेना। पहले कहना कि ऐसा है आपका नाम करके नाम लेकर उधर पूर्ति करता है, अपना निर्वाह करता है उसमें आपका नाम लेता है, ऐसा कहना। नाम ले तो गलती हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी, मेरी तरफ वृत्ति हो जाएगी तो शायद स्वीकार करे न करे। गोस्वामी महाराज कहे मैं हूँ कहावत और सब कहत राम सहत उपहास, स्वामी सीता नाथ से और काल तत्ता तुलसीदास से तुलसीदास। ये बड़ी विचित्र बात कही है कि महाराज सब लोग कहते हैं भगवान बहुत है, मैं भी कहता हूँ कि भगवान का हूँ मैं, और भी कहते हैं कि भगवान के शरण है, भगवान का दास है, फिर भी भगवान ये उपहास सहते हैं। भगवान की फजीति हो रही है, उस फजीति को भगवान सहते हैं। फजीति क्या है कि भगवान के तुलसी से एक कलंक लगा है, जलंधर की स्त्री थी ना, तो भगवान के ऊपर में कलंक लगा उससे, उसका मैं दास ये सीतानाथ। रावण ने कितना त्रास दिया, सब कुछ किया, परंतु तस्मस नहीं, ऐसे सीता का नाथ और मैं उस तुलसी का दास, बताओ। ये आशी भगवान सहते हैं, सब सहलेंगे तो मेरे पर कितनी विलक्षण कृपा है। तो वे डरते हैं कि मेरा नाम नहीं लेना पहले। स्वामी सीतानाथ से, स्वामी तो सीता के नाथ, अरे सेवक तुलसीदास, सेवक तुलसी का दास। तो राम सहत उपहास भगवान निंदा सहते हैं, सहते हैं। तो इसमें मैं भी कहता हूं और भी कहते हैं, तो वो नाम पहले मत लेना। माँ को कहते हैं करुण कथा चला करके फिर ऐसे कहना, परिचय देना कैसा है आपका नाम ले लेकर के उधर पूर्ति करता है, ऐसा है महाराज आपका नाम ले लेकर के पूर्ति करता है। बताओ अपने उधर पूर्ति में नाम आपका लेता है, ऐसा है, ऐसे याद ना देना कभी। तो भगत होता है वो सिद्ध भगत होने पर भी बालक ही होता है, सीधा सरल शास्त्र ज्ञान मार्ग के पहले ही ब्रह्म हो जाता है आरंभ में, कि मैं तो ब्रह्म ही हूं। ये दोनों में अंतर है। इस वास्ते भक्तों के दर्शन अमान्य तुम अदम भी तुम अहिंसा क्रांति आचार्य वास, ये पहले हमारे आया है और भक्तों के अब यम सतसुंदरी उसे नाती मानता अंत में आया था, अब है हम यहाँ है पहले से ही, भक्ति देवी संपत्ति में पहले से ही अब है, भगवान है मेरे भगवान भय है ही नहीं। और उसे तत्व ज्ञानार्थ दर्शन हम सब जगह ज्ञान का दर्शन करता है, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, ये पीछे दिखता है, पहली मान आदि का त्याग करता है, उसे नाती मानता पीछे आती है, पहले से अब है भगवान हमारे और निश्चिंतर निर्भय। अपने करना कुछ है ही नहीं, करना वो भगवान के में वो करे, करना है भगवान करते। भगत की चिंता भगवान की होती है, भगत की चिंता जैसे कोई कमजोर बालक होता है उस बालक की चिंता माँ को रहती है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं गोस्वामी वाणी में, भगवान बोलते हैं मेरे प्रौढ़ तने सब ज्ञानी, ज्ञानी तो मेरा लड़का बड़ा लड़का है, तो बड़े लड़के की चिंता माँ को नहीं रहती, योग्य है वो कोई बलवान नहीं। और दास होता है वो बालक शिशु समदास अमाने, मान रहे तो दास कैसा होता है, छोटे बच्चे की तरह होता है, वो बच्चा मेरे माँ को पुकारता है। तो सिद्ध ज्ञानी होने पर भी गोस्वामी जी महाराज माँ को ही पुकारता है, माँ कहीं सुन नहीं। रामायण में मिली थी जगत जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जिनके जुगपद कमल मनाओ ताशु कृपा निर्मद मति पाओ। जनक सुता जगत जननी, संपूर्ण संसार की माँ है, वो महाराज जन की पुत्री है और अतिशय प्रिय करुणा निदान है। उनके चरणों की वंदना करता हूँ तो चरणों से निर्मल बुद्धि हो जाती है। निर्मल बुद्धि से भगवान का यश वर्णन करूंगा, भगवान के गुण गाऊंगा, तो वो यज्ञता कहाँ मिलेगी? तो माँ के चरणों में मिलेगी। एक दिन की बात याद आ गई, हनुमान जी महाराज जब अयोध्या में रहते थे तो सुबह पहुंचे माँ के पास कि माँ भूख लगी है, कले लाओ। तो ठहर जा, तो ठहर जा, थोड़ा कर दूंगे। बैठ गए, माँ ने स्नान किया, स्नान कर माँ के ठहर जा, ठहर बैठ जा। श्रृंगार भवन में गई, श्रृंगार भवन में जाकर सब श्रृंगार किया, कपड़े सब श्रृंगार पहन करके और बाहर आई। बाहर आई तो महाराज ने पूछा हनुमान जी का, माँ ये सिंदूर क्यों लगाया, ये क्यों लगाया आपने? कहते बेटा सिंदूर से महाराज की आयु बढ़ती है, सुहाग रहता है ना, सुहाग का सिन है तो महाराज की आयु बढ़ती है। मौज हो गई, आज तो बस बात मिल गई। माँ ने बता दिया, कौन बताओ दूजा, माँ ने बता दिया। माँ तो गई कले लाने के लिए, ये गए श्रृंगार भवन में, वहां पड़ा था वो डब्बा जिसमें सिंदूर भरा हुआ, फटका जोर से बंदे धूप बिखर गई। अब उस लगाई सिंदूर, सब शरीर के सिंदूर घर पहुंचे भगवान के पास, आनंद आ गया ना, महाराज की उम्र बढ़ेगी। तो वहां पहुंचे तो सब लोग हंसते, भगवान ने कह रहे ये क्या है आज हनुमान, ये क्या हुआ कि महाराज ये बात बताई मेरी माँ ने, दूसरे जानते नहीं, माँ ने बात बताई। क्या बताई? कि माँ ने कहा कि सिंदूर लगाने से महाराज की उम्र बढ़ जाए, तो थोड़ी सी सिंदूर से उम्र बढ़ती है, इतने सिंदूर लगा कितनी बढ़ेगी? ऐसा बोला भगवान जी, तेरे भगवान की उम्र बढ़ जाए, अपना और कोई काम नहीं है, राम काज करी बिल्कुल आतुर। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, हम ज्ञानी हम अग्रगण्य है, पर माँ के भगवान के सेवा के भगवान जी तेरे भगवान की दीर्घायु हो जाए, बस ये तेरे और कोई चिंता न फिक्र। अब ये चिंता है कोई भगवान की जीता रहे, कोई भगवान जाने मरने वाले, परंतु माँ ने बात बहुत बढ़ाई बता दी, थोड़े से सिंदूर से ही महाराज का जीवन हो जाए, मेरी त्रिसिंदूर गाँव सब है। हनुमान जी महाराज ने देखा, भगवान ने कहा कि भाई कोई तेल संदूर लगा हनुमान के, मेरे पर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, राजी होऊंगा। हनुमान कितना भाव है, तो भक्त ऐसे होते हैं तो भोले भाले, सिद्ध ज्ञानी महात्मा होते हुए भोले भाले होते हैं, दिखने में भी साधारण दी गए। अरे ज्ञानी तो हमारा सबसे जानकार होता है, वो तो समझदार है, प्रवृत्त में समझा नहीं, तो भगवान के शरण होने वाले बच्चे होते, बच्चे बालक भगवान के, बालक तो मेरे शरण हो, शरण क्यों हो? अपने बल है, अपने विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, जवानी है, सब शक्ति है अपने, तो भगवान के शरण क्यों हो? भगवान के शरण तो सुने रही मैंने, निर्बल के बलराम, अपने बल का भरोसा नहीं रहता है, निर्बलता का मतलब बल का भरोसा नहीं, योग्यता का भरोसा नहीं, इनके बल से मैं प्राप्त कर लूंगा, कोई भरोसा ही नहीं। वो समझता है कि भगवान की प्राप्ति ना भगवान की कृपा से होती है, भाई बल कितना ही लगा लू, रावण आदि का बहुत बल था, क्या कर लिया, बलवान से बलवान भगवान को कुछ कर नहीं सकता, भगवान को वश में नहीं कर सकता। यह सुने में निर्बल के जब जब अपनो बल बल क्यों नेक शरीर नहीं काम, और निर्बल है बलराम पुकारो तो आयो आज है नाम। दुपुर सदा निर्बलता जिस निर्बल हो गई कि भाई मैं अपनी शादी को नहीं पकड़ सकती, नहीं रख सकती, तो बसन वो भेषा कपड़े का धारण कर ले, भगवान अवतार हुए कपड़ा, तो निर्बल होकर पुकारे भगवान को, सुने मैं निर्बल कर बदल, तो मन का कोई भरोसा नहीं, कोई आश्रय नहीं, भजन का कोई आश्रय नहीं। भजन करते हैं निरंतर, भजन भगवान का भजन होता है शरणागत के, परंतु भगवान का भजन का आश्रय नहीं है, भगवान का भरोसा नहीं। कितना भजन करता हूँ इसे होगा, होगा भगवान की कृपा से। एक आश वो एक बल बताया, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम चातक अन्य भाव, अन्य चेता सत्यम यो मांस में सत्यश्याम सुलभ, उसलिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। तो भगवान के भगवान पर शरण होता है, शरण हो जाने से सब काम भगवान करते हैं। बालक के पालन करने में माँ को बहुत परिश्रम होता है। आजकल माताओं को माँ बनने में तकलीफ होती है, जो माँ ही बनो खत्म करो, समझे आराम रहेगा, परिश्रम पड़ेगा। अब बालक में, अरे बालक के पालन करने माँ को आनंद आता है, बच्चा हो नहीं हो तो दुख होता है, बालक नहीं, बालक हो तो खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्न हो जाए। आजकल क्या माँ पढ़ना बंद करे, माँ पढ़ना बंद करो, राम राम राम राम राम, क्या दशा होगी माँ की। हम तो क्या उसको क्या कहें, उसका नाम क्या होता है हम जानते नहीं। पुरुष है पुत्र ने पहले उसको हिंजा कह दें, इनको क्या कहें, हमें नाम याद नहीं भाई। जो माई नहीं बने तो खाई क्या बनेगी वो। कोई डॉक्टर बनेगी क्या बनेगी, भगवान जाने क्या नाम होगा। नहीं तो माँ को आनंद आता है, बालक हो जाए तो गोदी में खेले, बूढ़ी दादी माँ, वो कोई तो सोयाबीन बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई ऊपर चढ़ता है, कोई टट्टी फिरता है, कोई पेशाब करता है, ची ची करता है, माँ पीर सड़ा करती रहती होती है, बैठे खुश हो जाती, प्रसन्न होती। छोटा छोटा छोरा छोरी चारों तरफ घूमने रहे, गंदगी करता रहे, माँ जी खुश रहती, माँ का स्वभाव है, बच्चों को देख देख कर राजी होना। पर आजकल क्या है पता नहीं। तो भगवान के शरण हो जाने पर माँ भगवान है, पहले ना माँ लिया तो मैं वो माता से पिता, पिता का नाम दूमर में है, माँ का नाम पहले नाम गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम लक्ष्मी नारायण, माँ का नाम पहन लेते हैं भक्तों के, तो माँ का यार माँ माँ माँ मौज हो जाती माँ माँ कहते हैं। तो भगवान को कहते हैं माँ। अरे शंकराचार्य महाराज दार्शनिक बड़े नामी, दुनिया में जिनका नाम है दार्शनिकों में, वे भी कहते हैं माँ तक कृष्णा अभिधाने प्रबोध सुधाकर में, माँ कृष्णावरी माँ, कृष्ण जिसका नाम ऐसी माँ, मेरे को मुंह में अर्पण कर कहां तू चले गई माँ, कितने ऊंचे आचार्य, उनको भी माँ नाम प्यारा लगा। मैंने बूढ़े बूढ़े संतों को देखा बुखार लगा, तो बुखार में कह हाय माँ, अब माँ कहाँ आए बताओ, बूढ़ी हो गई 80 वर्ष के हो गए, माँ कब की रही, साधु हो गए, पर तो माँ का एक स्नेह होता है भीतर बैठा हुआ, वो माँ का माँ का ही है, और माँ माँ ही होती है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषण, ऐसा कुछ भी रहेगी नहीं। तो इस बात से भगवान को कहते हैं त्वमेव माता, तो सरल हो जाता है, बालक की तरह होता है, भगवान माँ की तरह होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण ना कर शरण आयोजी।